jibril dafa ni muhammad ibn jibril sigina ndax ya gaay ba mune ni bob bi sigi fekk sigegul musagat bam mom jibril bam sigi sigal ba yag muhammad sigi ni mom sigal ba yag lol muhammad ibn jibril sigina musigal bopam fekk jibril sigegul musagat buma gale yalla ne ko lol la appliquer le muhammad djoumo def ko ñaar sa ko def ñaar xam nga ni koku way ci may waji way waw dita allahu akbar allahu yalla akbar waji magla solatu ñu tal sa ñaar loxo xana allahu akbar yalla magna ci xol ak jëmmi doyul bu dekk bu jekk non la won bo ni allahu akbar rek man nga doylu ba ñu tal sa loxo du ci di tal loxo nak ma dem li ci taal loxo na fiqi bu jekk bu ñu jullisi lañu bokk seen xërem yu ndaw ñepp ran bu ñala ko ba ñepp taxaw ci lise fekk ñoom bu ñu jullisi ñu ngi bokk seen xërem bu ñu ala kuma rek ñu ni xërem bi aha man xat ci yow la yow rek la dama bañ grañ wax ma dara waaye maa ngi chien tabaraka wa taala ni sayidina jibril waxal muhammad ni ko tay joxe na ndigal bala kenn julli bu ne allahu akbar ñu ñep tal sen lox bañu defara tapesi muhammad ya jibril ñew ci man neena yalla neena ñep nañ jox def ni sen ñaari lox way dal bañ ne allahu akbar ñep yekati aha borom xew yu commencé put ñu ni ittafa asawbuhu wa baqa hukmu ta bob bi mo don lolou way atti bi da fay continuer waaw ba lolé amé ni ci qaru hira jibril fek ko fa mo bam ko fekke moy jaamu ak ci qaru hira lu ca xew sa mam ni waxato lo demal ma dem way wa qaqaw li bulughil jani qailu faqa يقول له اقرأ باسم ربك أنت الخاتم النظم وخطه بس نكسلف موقف سمو لم يكن يدف afta'o basnako slef li bulughul jehdi nak bamu jottona mom muhammad qa'ilu amiran nak nga di wax ko nan ko faqra jangal muniko iqra wa qalatun sumu muhammad lo ñeel jibril niko ma daaka de jangal ñu jangal min nuzu mbok sama baax man baaxuma jang iz karara bamu baamo nak alqat bas ga maratin ayyon yaqulu muliko lo moxlo ñeekol ko iqra nga jang bismi rabbika ci turu borom sax ndax anta yow kat alqatimun nuzmi yaay moti li way rangu way yonante bismi rabbika la wax bismi rabbika yow xul bismillah وأمر بربي باسم ربك فربط فنده صلى الله عليه وسلم وإشارة أنه تعالى كما ربى جسمه يربى أمته وقراءته وإضافة ربي إلى الكعب الخطاب للتشريف باسم ربك لقبة وخوك باسم الله بتقمني ربك نك توخ الله دكو نيوانت ak jinju ko diko nima la yare non la yare sa yaram non la yare sa xet ci ku bëgga baax non la yare sa defa comportement yépp rabbika jina kaaf gi teral ga tax mu ko bismi rabbika rek waaw iqra bismi rabbika iqra bismi rabbika wa joxo mu yam ci bismi rabbika bu ñëk bismika allahumma mo ñëk wacc bismika allahumma ñu gën waccaa waxalaka bo fiha bismillah mujriha ñu bind bismillah mo tax may leen fofu le dara képp kuy dugg oto ak ni accident yi bare nga japp ba set dugg ci oto bi ni bismillah mujriha wa mursiha insha allah do ci accident lu xel wa tartar bu bare nga wolit da nga mucc yow talle ma may len ko ngeen bolé ken guddi talle len way modon wala bu beugé gal yuuk mun bismillah mujriha wa mursiha bu beugé mu timbi mun bismillah mujriha wa mursiha bu beugé mu daw mun bismillah mujriha wa mursiha bu beugé mu taxaw mun bismillah mujriha wa mursiha mu bind bismillah yalla wacce wat qul huwallahu awwadur rahman ñu bind bismillah rahman yamta mu wacce wat innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim afir basadama yalla ni nak ni lu ngeen di defati na ci bismillahir rahmanir mujj dekk motax nak sama waxat nak ci lolé ni li hadina nizamun ya mafazan li muntahiji nizamin khairid dini sabaqna man siwana ay saqin وسرا يا إلهي واجيا ومولده شرف وعجيا ومولده في شرف وعجيا ففي تعزيم xana kon yalla digal na ñepp na jaamu way man ci haji balik neena li hadina nizamun ya mafazan li muntahiji nizamin khayri dini sabaqna man fi wada ay safq bihi dinna al aadi kull dini bihi dinna wadana al khayru khayran wa sharran ya ilahi qawwi duni hananun bal hananun bal hananun hananun bal halalu akhi al hanin sama bay neena ma doom sama am neena téré bi da ko rëcc nuñu ya ni dama ko liggé ci jamono yi ndaw ak sama lepp dik ma tammi nuñu ya graw muñ di hadina aji sax la ñeel aji jubal suñu nizamun aw yoon ya mafasan wala taxé li mun tay ji nizamin ñeel way ngiro wo wala yoon khayri diini muy gën ci yoon ba bu diine yoon la fi firi sadax naa jiitu na nu nun nag ah man si waay naa ku dul nun ayo sabqet ku yo achadu la ilaha illa allah nekk ji diine jaamu yàlla jiitu nga ñépp dina sama kàddoo bii ci barke muhammad ci diine joojale dinnaa la toroxale al aadi noon ya kulla diini gépp toroxte bii ca noon nga dinnaa la toroxale al aadi noon yépp kulla diini gépp toroxte foofu torox la fi firi bihi dinnaa wa daana al xayru xayran wa sharran ya ilahi qawi dóoni dëggal cay bihi ci barke muhammad dinnaa la nu baaxoo xayran aw yiw wa daana ta baaxoo al xayru ñeneen ñu nun sharran ay waaw wi dañ ko dolli wa sharran waaw wi ndollante la kenn du ko firi ndax may ma fool dégg sama kàddoo bii ci barke muhammad dinnaa la nu baaxoo xayran yiw ku bokk ci diina ji rek yaa ngi ci yiw wa daana baaxoo xayru ñeneen ñu dul nun sharan aw ay waaw wi dañ ko dolli kenn du ko firi waale mu ni kon ya ilahi yow yàlla xaw wi ñan la nga dëgëral dóoni sama doya di xanaanun bal xanaanun bal xanaanun xanaanun bal xanaanu akil xanini mu ni wamo muhammad xanaanun yi woonu wex tàll la bal li fi nekk xanaanun yërmande la bal li fi nekk xanaanun wërsëg la xanaanun wegeel la akil xanin yow mi bëgg muhammad muhammad daal yoonu weex la yërmande la barke la wërsëg la wegeel la salallahu aleyhi wasallam mu ni nag tey danañ ko yàlla fayal mu ne ko nag moo tax yàlla wàcc iqra moo tax muy doom aadama xalaqtuka fa ana ilahun suma rabbaytuka bi ni'ami fa ana rabbun suma asayta fa sabirtu alayka fa ana rahman suma tubta fa qawatu laka fa ana rahim suma labudi bi la jasaay fa ana maliki yawmi din xalaqtuka fa ana ilahun suma rabbaytuka bismi rabbika suma rabbaytuka bi ni'ami fa ana rabbun suma asayta fa satartu alayka fa ana rahman suma tubta fa qawatu laka fa ana rahimun suma la budi min jazaay fa ana malik yawmi din maa la bind man yàlla bind naa la mana yàlla yar la ci sama xéewal mana yàlla ma bind la yar la nga mooy ma maa la bind doyul ma yar la xamal la loo xam li xamoo ko woon waxal ba kama lam takun taalam ab liir bu ne dari fi suuf ni wee ni tëwit weenul ndayam daa di macc te boo ko woonee safara du ko xam boko wone souka du ko xam boko wone tandarma du ko xam fa allama kama lam takun ta'lam way bu ne dara rek yoti wer ndam rek match xamne wian wa ma bind la nak yar la ci sama xewal nga moy ma way nak tafsitu alayka rabbaytuka bi ni'ami fa ana rabbul may ñep may borom bi suma asayta fasastu alayka fa ana rahman nga moy ma ma sutura la ci may ga man nak may bari yermay nak al mun'im bi jala'il ni'ami suma kutta fa khawat laka nga tuub ma jegal fa ana rahim te kat sama la budi bil isay tu te kat bo ma defal luma la fet fa ana malik yawmiddin bur bobu nak muhammad nak iqra bismi rabbika alladhi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ بسم ربك الذي خلق الإنسان بلا نخي خلق أبو مجيري لتوكد الله ضيك أبو جكبة خام خلق الإنسان amdeet wala bo khalaqa bi di tafsir mubham ci lu lamu mubham khalaqa iqra bismi rabbika alladhi khalaqa ay khalaqa al khalaiqa mo bind bindef yeb ci lan nak khalaqa al insana min alaq nak taqaltu mani lum fuux sanga yax nit mat toqantuma liyu ñeen fukki fan lumbu ñeen fukki fan lumbu ñeen fukki fan sanga yax ñeen fukki fan ñeen fukki ñaata la bi ñeenti wër mu commencé nak dila magal ci sa biiru nday ba nga ni xarit ni gëng iqra ay awjidil qira'ata rafetalo njangama بسم ربك الذي خلق الخلائق كي بند بنيتي فكنا خلق الانسان ما بين خيط ادم يب من علق اقرا مو تيف تي بو جك با خلق ابو مجدي مو فري بو جك با اقرا بسم ربك الذي خلق الخلائق اي خلق الانسان من علق ولا بونغالي خلق الانسان تكل لفظ يلا تي بو جك بي نيكي خام زيد خام زيد wala khalaqa al-insana bi mujibi bu jekk bi lamu bu mujibi firiko bu la ci neex ngani iqra jangal mu tekk ci bu jekk ba wa rabbuka al-akramu alladhi la yuwazihu karimun alladhi baka khana 'allama khamalna al-qatta bin awwal man qatta idris jekk bind ci aduna 'allama bil khalam 'allama khamal bil khalam 'allama al-insana ma lam ya'lam ci lu mu xamul won waye xalima na ñett la al aqlam thalathat fi al asli al qalam al awwal alladhi khalaqa Allah ta'ala bi yadihi wa amara an yaktuba bi lahin mahfuz wa thani qalam al malaikati alladhi yaktubu bi maqadir wal qawa'in min lahin mahfuz wa thalith aqlam al nas yaktubuna bi kalamihi wa yasluna ila ma'aribihim biha qala umar khalaqa Allah ta'ala bi ashya bi yadihi thumma qala ta'ala ثم خلق تعالى لسائر الحيان كن فيكون وهي القلب والعرش وجنس عدد وآدم عليه السلام خلي من يطلع خلي من يخمل يلا كبند سلوح البطل من كبند الله المحفوظ لورني كتل ورني كتو بندنك نهاية البا ما يخلي ملاكا يخمل كراما كاتبين دقال يك ينتي يب mu yek ci bindu ko ci lawhul mahfuz mu ne fanga xali ma yekel bi nak moy xali bi nga xam ci lay bindu fay soxla ak fay aajo moto omar neena ñi ñent yalla bindu ci loxom du dul ñi ñent rek bindu kun fa yekul ala lima ñent ñaway li yalla bindu ci loxol bappam moy lan xali ma ga moko bindu arash moko bindu yenatu adin moko bindu ci loxom adam moko bind dudul ñi nak kun fa yekunu rek wala kun fa yekunu du tagana yalla na kun man torsi kun garab gi kun mor ñay kun tabax mi dede lamar yeb ku na ci gëna oyof da nga nekkun gaaway ba talame kenn talega non la mbiru yalla gaawé ca lola fofé nak ci qaru hira la ko fekk ni ko iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al-insana min 'alaq iqra وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إنك لا تقرأه بحولك ولا بصفة نفسك ولا بمعرفتك ولكن اقرأ مفتتحا باسم ربك ومستمعا به فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك على قدمه ومغمز الشيطان بعدما خلق فيك كما خلق في كل إنسان جنجل لك بعد لك جنجل سبخي ak sa melow bop ak sa xam jang ko la ngir ubbi ko sama tour man yalla nga dimbaliko tuddu tour yi motax sama baye ngoxe sosna may wax sama bismillah sosna may wax sama ci mbirum nek sama gaji sa ko dimbaliko tuddu tour bir bi nan la ko xalifa kire bismillah bismillah sosna may wax sama ci mbirum nek sama dagi sakko dimbandiko tuddu turu bur bi man ni fi bismillah ikhlaale de ko wacce ci qaru hira ba ja lan fal ma lam ya'lam ni ni mu dessir ni ni waw lan la yalla mujju wacce ci alquran wa takhayyuman fihi wa takhayyuman turja'una fihi ila allah suma tawfe ko isma kasabat mom la yadi bona mom la mujju wacce way ikhra nak la defa wacc mo gëna tiw ma def gëna ikhra nak mum ci tek mum ci tek huma ikhra suma nun wal khalam suma al muzammil suma al mudassir suma tabar yada tabir shamsu kuwirat suma sawisara laka ala suma wal layli suma wal fajri suma wad duha suma lam nashrah suma wal asri ثم والعاديات ثم إن أعطناك الكوثر ثم أليكم ثم أرأيت ثم قل الكافرون ثم الفيل ثم قل أحد ثم النجم ثم عبس ثم قدر ثم شمس ثم وضحى ثم البروج ثم التين ثم الإلاف ثم القارعة ثم القيامة ثم الحمد ثم المرسلات ثم القاف ثم البلد ثم الطارق ثم الصلبة ثم الصاد ثم الأعراب ثم الجن ثم الياسين ثم الفرقان ثم فاطر ثم مريم ثم طه ثم واقعة ثم الشعراء ثم النمل ثم القصص ثم بني إسرائيل مدما ثم يونس ثم هود ثم يوسف ثم الحجر ثم الأنعام ثم الصافات ثم لقمان ثم الزبئي ثم الزمر ثم المؤمنون ثم حميم سجدتي ثم الانتقام ثم الزخرف ثم الدخان ثم الجاشيه ثم العقاب ثم الساريه ثم القاشيه ثم الكافي ثم النحل ثم النوح ثم ابراهيم ثم الانبياء ثم المؤمنون ثم التنزيل ثم الطور ثم الملك ثم حاقه ثم سعل سعل ثم عميه ثم النازعات ثم الشقه ثم الروم ثم العنكبوت ثم ويل للمطرفين يويو لواتشي ca makka muy ñeul waa yi ma wàcc ci madina nag nu mu topp loo sootu baqara ni fanweer ak benn sootu baqara suma lanfaal suma aali amiraan suma laxzab suma lumtaxinati suma nisaa yi suma dasusilati suma alxadid suma muhammad suma raadi suma rahman suma ati alinsan suma taarix suma lam yekkuni suma alxashri ثم الفلق ثم الناس ثم إذا جاءنا صلاة والفتح ثم النور ثم الحج ثم المنافقون ثم المجادلة ثم الحجرات ثم التحريم ثم الصفي ثم الجماعة ثم التغابر ثم الفتح ثم التوبة ثم المائدة يي فاني ويرك بين يي لبك مدينة فان الله لو تك دم المدينة واي وآبه مستعيدا مستعيدا مما يرى سلام ربنا دائما أعمل Thank you.